إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات تي توفيق رب عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيري بودي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ملني بلغي رك نيغي جاء آية بوبا نغا خمني موي إن ربكم الله الذي بوكا دفه ميغي دون وقتي بويل غيغا خمني ولا تاغات غيغا خمني سنو بروم جل وعلا دفكو تاغات ليغا خمني موي جانت بك وير ويك يينن بي ديوي don wonene kon ndiem yoyu mbir lañ ñoo xamni dañ leena tagat ñi daw ci ndigal borom bi tabaaraku wa ta'ala wax deug lu mel noné yellowut ñukoy jaam yellowut ñukoy jaam kon ki yello ñukoy jaam moy ki bind mbir yoyé di len doxal di len géré di géré mbolem bindef motax muné ya'muruha subhanahu fatajri wa taduru wa tudhi' bi amrihi al-kawni subhanahu wa ta'ala muné bindef yoyu moy jant bi wer wi bi dewi borom bi tabaarak wa ta'ala moy ki len di digal ñuy daw ak wër ak léral ci digëlam bi nga xamni moy al amrul kawni manam diglé kawnu diglé go xamni diglé ak aduna la dafa am lu ñuy tuddé al amru shar'i diglé ak sharia ak al amrul kawni diglé go xamanteni ni diglé ak aduna la manam diglé ak kawnu manam sunu borom jalla wa ala jox ba muy jox ndigal taw bi mu taw ngelaw li upp jant bi di leral di fenk ko so ak yu demé noné ak diglé ga muy digal jaamam yi ñu jëfé shari'am bi ci lu melni julli julli len jamm mi wara julli wor len jamm mi wara wor yaakar len ma man kesse wakirlu ci man wakirlu len ci man kesse de len dimbandiku ci man kesse manam wakirlu ak dimbandiku jamu yalla de len xettaliku ci man kesse ak yu demé non lolou moy diglé gi nga xamné diglé ak sharia la manam diglé gi nga xamanteni ni sunu borom jalla wala da ko lonku ci lumu deflo jam yi wala lum len tere lumu deflo jam yi wala lum len tere yiw aju ca manam ak yol wala bok ak mbugal mun ca xaj wu fekenteene digla kaw nan gi nak koku mom nekut lo xamni sunu borom daf ko def mu nek li ñi tuddé taklif manam lu mu gal jaamam yi ne joxé len ko def len ko ku ko def aha yew da cey aju wala ñak ga def mbugal mën na ca xaj mangok lolu moy sen différence ñom ñaar digle gi nga xam ni mooy digleeg sharia mooy li làmboo mboole mbir yi nga xam ni sunu borom digle na ko ci sharia am bi te muy yamu bëgg te gërëm ko ma ngoog digle gi nga xam ni mooy digle kawne gi nag mooy la ajoo ca ya nga xam ni sunu borom tabaraka wa taala da koy jox ay ndigal yu muy jox mbindeef yi garab gi saxal garab gi sax comme lu mel ni innama amruhu ida arada shayan an yaqula lahu kun fayakun gis nga foofu amru kawni la gis nga ko digle ga nga xamanteni ni moom lay digal mbir yi lum ne nekkal loolu nekk ma ngoog mu ne yatlu'u hada wa yaghrubu hada wa yata'aqaban mu ne bii fenk bii so bu ko defee ñoom ñaar ñuy toppante mu ne nasaba alshams walqamar walnujum ala alatf lian alsamawat mansub liannahu maf'ulun wa alamatu nasbihi alkasra niyabatan an alfatha liannahu jamu muannas salim والأرض معطوف على السماوات منصوب بالفتحة ثم قال والشمس والقمر معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب من لنغا خامتيني ني موي الشمس والقمر جواخو بروم بي تبارك وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره دنجفوف مانغوك موني فوفي ليغا خامني موي الشمس والقمر اك نجوم نيوم دايس لينا نصب دايس لينا نصب مانام دانيو جيهي فتحه nasab ga nak toftale akuk joko akuk andale moko waral manam coordonné go xamanteni ni wala accord bo xamanteni ni dañ ko accordé wu cialan nga xamni moy samawat mune li anna samawat mansub ndax samawat dafa nek lo xamanteni mansub la manam inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati والأرض سنكو كذلك والشمس والقمر والنجوم سنكو بو إق بو موي واو بو و والشمس موم حرف عطف لا مانام عرف بو خامني داي جوكات لي كون واو جي بامو جوكات لي شمس والقمر يور ميم اكور اك ليغا خامنتيني ني موم موي as-samawati ak wal arda mango bu ko defee ñoom ñëpp ñu nekk mansub loo xam ni des ko nasab gis nga ndax lan inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawat gis nga samawat mansub la ndax lan khalq gi mbind gi ma nga tàbbi ca kawam gis nga mango loolu moo tax arab li nga xamanteni ni jëf ji dafa tabbi ci kawam arab day nasab loolu ki jëf gi nag moom lay rafa nasab mooy mu jeexee fatha rafa mooy mu jeexee dhamma waaye mu ne moom samawat nag ndem maf'ul la kon dañ koy nasab maf'ul atem mooy lu ñuy nasab waaye nag nasabam fii dafa nekk kasra niyabatan an alfatha kasra go xamanteni ni mom mo ñew remplacer fatha gi ndax fatha gi meunta dik mu yabal kasra mu ñew remplacer ko lolu ci li nga xamanteni ni walu nahwu la mangok ndax lan jam'u muannas salim la gis nga ko jam'u muannas salim kon nasabam day nekk lan day nekk bil kasrati niyabatan anil fathati wallahu almusta'an. مني والأرض معطوف على السماوات ممتمد منصوب بالفتحة كون جسنجا بمني إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض اسمك من أرض منصوب له ندخ دينكو أطف في سماوات سماوات منصوب له لتخ فتح بيجين لسي سماوات ندخ سماوات جمع مؤن السالم له تجمع مؤن السالم نصبا دينك كسرة غو خمني ديوت فتحة غا منيكون ثم قال غناو لولو مني والشمس والقمر مداري تي توفتال شمس غا قمر غا مني يويب معطوف على المنصوب ديس لينا اكورد تي لو خمني منصوب لا ديس لينا جوكر لا تي لو خمني منصوب لا مني والمعطوف على المنصوب منصوب تي لي نيو اطف تي منصوب داي نيك منصوب من المسخرات منصوب على الحال أي حال كونها مسخرات وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم مسخرات بابو ما نام نيك يو خامني دنجلينا بويل مانغو دنجلينا تاغات كيغا خامنتيني مولين تاغات موي بوروم بي تبارك وتعالى مولين تسخير من مسخرات كذلك موم حال منصوب على الحال دنجكو نصب تي ليغا خامني موي حال مانام حال كونها مسخرات مانغو مانام جانتكي ويروي بيديوي sunu borom moy kilen bind mo xamanteni ni dalena tagat gis nga ko hala kawniha musakharat bind ga dalena bind ci bind go xamni dalena tagat mune mom mandar gay nasabam momit kasra la kasra go xamni dafa wutu fatha lutax ndax mom des ko bolé ci la nga xamni moy jamu muannas salim du lo xamni jamu muannas salim la waye des ko considérer comme jamu muannas salim té waxon nañ légui né jamu muannas salim mom nasabam day nek lan mandar gay nasabam day nek kasra go xamni day wutu la nga xamanteni ni mom moy fatha mangok fi mom gor gui defé xawalal touti ci li nga xamanteni ni mom moy walu nahwu mangok lolou nga gis ne kon importance am parce que amana amna ko nan wa ki lu muy wax ni nan ay nasabak ay niyabatan anil kasrak niyabatan anil fatha wallahu almusan li yeb ak ñaax la pour ñu jang parce que xam xam ay règle la du da ngay tok ni du wax ju bari de dedet du ay deglu fe conférence deglu fe xëc fe dedet luñuy jang la skoy jang waaw te arab dafa nek langue bu riche yor grammaire am gis nga ko yor ay matière am matière yi nga xam dafa aju ci walu langue sunu borom jël alquran def ko mu nek ci lako arab kon lolou lamuy impliquer moy lum bon war nañu jema am ay notion ci li nga xamanteni ni moy lako arab su fekke beug nañ di meun di comprendre sunu dina faaw ñu gor gorlo jema jang au minimum fexé am ben base lumu ndaw alal aqal nga jang sax li nga xamni moy ajrumiya jang ko ba jéxal ko lum bon lum tuti lum new sa alwe lum gatt waw jangu durus lughatil arabiyya ba mu jeex nga jang ajrumiyya bo ci tek lenen tek ci lenen bo ci yame tamit dina tax nga meuna débrouiller parce que ki jang ajrumiyya bu ñi nek fi nan halak nasablak mansubak niyabatan anil fatha koku du am jafé-jafé parce que lolou rom nako ci ajrum yeb yo bari mais kiko jangul nak bo defon dank te mu reer ci wax ya ah wa dars bi mom tay mom lan la ni ki nek fi nan ay niyabatan anil fatha nan mansubak nan kasrak yu ken xamul wallahul musta'an donc ñu tek fofu sunu baram ñan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfik defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.